Program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To będą najtrudniejsze negocjacje w historii, mówi minister inwestycji i rozwoju o rozmowach na temat unijnego budżetu. O wzajemnej niechęci, a nawet nienawiści wśród Polaków mówił podczas mszy za ojczyznę biskup polowy Wojska Polskiego. W Dniu Polonii Polaków za granicą tym razem powiemy o sytuacji naszych rodaków w Rosji. Unię Europejską czekają żmudne, długotrwałe i trudne negocjacje w sprawie budżetu na lata 2021-2027, ocenia minister inwestycji i rozwoju. Komisja Europejska zaakceptowała projekt unijnego budżetu. Wiadomo, że będą cięcia w polityce spójności i w rolnictwie, choć mniejsze niż zapowiadano, kilkuprocentowe w porównaniu z obecnym budżetem. Jerzy Kwieciński w TVP Info mówił, z czego mogą wynikać trudności. Z jednej strony mamy Brexit i zmniejszenie wkładów do budżetu ze względu na odejście drugiej gospodarki w Unii Europejskiej, a z drugiej strony pojawiły się nowe, naprawdę bardzo poważne wyzwania i koszty z tym związane dla Unii Europejskiej. Polityka migracyjna, polityka bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, digitalizacja, globalizacja, polityka klimatyczna i tak dalej. Ile pieniędzy dostaną poszczególne kraje, tego jeszcze nie wiadomo. Najpierw ustalone zostaną kryteria przyznawania unijnych funduszy. Minister Kwieciński mówi, że Komisja Europejska dała Polsce wstępną, ustną deklarację. Kryterium wyliczenia kwoty dla poszczególnych krajów będzie korzystny dla Polski wskaźnik produktu krajowego brutto. Najbardziej potrzeba nam dziś wolności wewnętrznej i jedności, mówił podczas wieczornej mszy w intencji ojczyzny biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Podkreślał, że przed 100 laty utraciliśmy wolność zewnętrzną, ponieważ pogrążyliśmy się we wzajemnych oskarżeniach i kłótniach. Zdaniem biskupa także dziś między innymi podziały społeczne świadczą o naszym wewnętrznym zniewoleniu. Jest zniewolenie niechęcią, nawet nienawiścią wzajemną. Jeżeli się nie złączymy, jeżeli nie będziemy wolni od środka, wolni od tych przywar, które no, niestety jakoś się ciągle pojawiają w naszym narodzie. To jest pytanie o przyszłość. Według Józefa Guzdka potrzeba zaangażowania wszystkich Polaków, żeby ojczyzna stawała się mocniejsza i nowoczesna. Musimy sprawić, żeby Polska była krajem, w którym wszyscy będą się szanować, mówił biskup. W Krakowie padł dziś rekord. Harcerze, żeby uczcić Dzień Flagi, ale także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie istnienia ZHP, przygotowali najdłuższą białą-czerwoną flagę w historii. Miała ponad 2 kilometry i zajęła całą Drogę Królewską. Relacja Pawła Pawlica. Biało-czerwone barwy zasłoniły Drogę Królewską od Bramy Floriańskiej po Wawel. Flagę w 8 częściach rozwijali harcerze, ale do akcji włączyli się też mieszkańcy i turyści. W sumie 4000 osób. Miło, że są takie momenty, kiedy wspólnie możemy chwycić tą flagę i cieszyć się, że jest. Była okazja, więc zebraliśmy siły i środki i przyjechaliśmy tutaj, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Właśnie w tym momencie pobiliśmy rekord Polski w najdłuższej flagę państwowej. Brawo dla wszystkich! Brawo dla wszystkich państwa! Flaga ma dokładnie 2100 metrów, 3 metry szerokości i waży blisko tonę. Jeszcze dziś zostanie przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet w Nowej Hucie. Osadzone na maszynach przerobią płótno na mniejsze flagi, które zostaną rozdane 11 listopada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Dla naszych rodaków mieszkających w Rosji bardzo ważne jest podtrzymywanie narodowych tradycji i język polski. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polacy mieszkający w Rosji już na początku lat 90. XX wieku po upadku Związku Radzieckiego zaczęli zakładać lokalne organizacje polonijne. W 1992 roku powołali do życia Kongres Polaków w Rosji, który koordynuje działalność polonijną w poszczególnych regionach Federacji Rosyjskiej. Nasi rodacy są w każdym zakątku tego ogromnego kraju, przypomina w rozmowie z Polskim Radiem przewodnicząca Kongresu Halina Romanowa. W Rosji zamieszkuje, szacujemy, 300 tysięcy Polaków od Kaliningradu po Kamczatkę, Władywostok, Archangelsk, Murmansk, Krasnodar, więc oczywiście obejmujemy jakby całą Rosję. Niemal każda organizacja prowadzi kursy języka polskiego, dba o mogiły Polaków spoczywających na miejscowych cmentarzach, a także organizuje uroczyste obchody świąt narodowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 23:00, to oznacza, że w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Drugi mecz w Rzymie. Roma kontra Liverpool. Roma musiała zdobyć 3 gole i zdobyła. Nawet 4, ale dała sobie strzelić 2 i do finału awansował Liverpool. Od początku Anglicy mieli komfort w tym meczu, bo prowadzili 1-0, 2-1. Trzeciego gola stracili dopiero w 85 minucie, a czwartego z karnego w 93. Ostatniej doliczonej. A więc 4-2 dla Romy. Zabrakło czasu Włochom. Liverpool zagra w finale 26 maja w Kijowie, a zagra o puchar z Realem Madryt. W kraju 19 raz w historii Legia zdobyła piłkarski puchar Polski. W Warszawie pokonała Arkę 2-1. Adam Malecki. Już w 12 minucie piłkę głową do siatki rywali skierował Jarosław Niezgoda, a na 2-0 podwyższył Cafu. Legia strzeliła gole po naszych błędach, mówił po meczu trener Arki Leszek Ojrzyński. Poszła wrzutka i strzelił bramkę Niezgoda. A druga bramka, no mieliśmy piłkę na nodze, bo mógł i Fred wybić ją, a między nogami mu przeleciała i to są takie błędy. Z taką drużyną jak Legia, jak nie trafisz w piłkę, no to zapomnijmy o dobrym wyniku. Może raz się udać. Arka odpowiedziała dopiero w 9 minucie doliczonego czasu gry, kiedy trafił Dawid Sołdecki. Wówczas już Arkowcy grali w dziesiątkę. W 71 minucie czerwoną kartką po bardzo brutalnym faulu na Sebastianie Szymańskim został karany Grzegorz Piesio. Ukarany słusznie, jak stwierdził Mirosław Radowicz. Ewidentna czerwona kartka. Z kolei może nie wykorzystaliśmy to później, gdzie Arka strzelina nam bramkę, ale zdecydowanie byliśmy lepsi. Teraz obie drużyny wracają do ekstraklasowej rzeczywistości. Warszawa, Adam Malecki. Mecz był przerywany, bo rozpalano race, nic nie było widać na stadionie. Jutro Polski Związek Piłki Nożnej złoży doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Emocje były do końca w siatkarskim meczu w finale. W pierwszym spotkaniu o złotoligowych rozgrywek PGS Kraja Bełchatów pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mariusz Wlazły. Jesteśmy ogromnie zmotywowani, cały zespół dzisiaj grał na maksimum możliwości i z takim super pozytywnym podejściem i myślę, że to nam się opłaciło. No, z Zaksem trzeba wiele ryzykować, wiele rzeczy rozwiązywać zupełnie inaczej niż z innymi zespołami. Dla nas najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy, cieszymy się bardzo, ale już spokojnie jesteśmy przy kolejnym spotkaniu. Mecz numer 2 w Kędzierzynie w sobotę. Jeżeli wygra Skra, zdobędzie tytuł. Jak wygra Zaksa, będzie trzeci mecz. Siatkarki budowlanych Łódź zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski w trzecim meczu play-off. Pokonały w Rzeszowie Developers Skyres 3-2 i wygrały rywalizację 2-1. Czy to będzie mecz o wszystko, honor? No i jeżeli tak, to dla kogo? Może jeszcze warto się wysilić. Mecz Japonia-Polska w grupie H to jedno z 5 spotkań piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji, na które wciąż można kupić bilety. Jak informuje FIFA, są jeszcze dostępne wejściówki na pojedynki w 2 z 11 miast gospodarzy w Wołgogradzie i Sarańsku. Grzmieć i padać może w nocy na Pomorzu i na Kujawach. Będzie od 8 do 14 stopni. Jutro przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a w pasie od Śląska przez centrum po Mazury burza lokalnie z gradem i silnym wiatrem. 18-19 stopni będzie w regionach zachodnich i na Pomorzu. W Rzeszowie i w Warszawie nawet 29, w Białymstoku i Krakowie 27, w Katowicach i Olsztynie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedni krzyczą konstytucja, konstytucja. Inni mówią, jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Miśniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bam, bam, bam, bam. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wyrąbali sady, ciągnące się szeroko hen, aż po strój. W moim mieście wyrąbali sady, pachnące wiosenną zamiecią i lata owocem dojrzałym sad. W moim mieście wyrąbali sady, zdawien zwane od ich właścicieli miar. W moim mieście wyrąbali sady, jesiennym się dymem snujące, pod śniegiem jak kule w pasiece sad. Zostały nawet kikuty drzew, ani cień, ani trawy, ani pole, co resztkę promieni żarło, by wzrósł się. Tylko twarze domów, twarze wpatrzone oknami w miejsce, gdzie trwa zupełnie im obcy świat sam. W moim mieście wyrąbali sady, więc twórzmy sad własny po horyzontach. W moim mieście wyrąbali sady, więc łudźmy go w znoju miłości. Niech drzewa jak dzieci, wnuki przyniosą nam, te niech jadą, płyną, niech lecą, w nadziei, że gdzieś na nie czeka świat. My zaś w oknach smutnych swych bloków chusteczki podnieśmy, by machać im w ślad. W moim mieście wyrąbali sady i nieważne, kto wyrąbał, bo ważny jest fakt, że w nas wciąż trwa sad. Inspiracją do napisania tego wiersza dla Wojtka Bellona był fakt, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, wycięcia sadów, które pasem oddzielały miasto od Zdroju. Mowa oczywiście o Busku Zdroju, mieście, z którego Wojtek Bellon pochodził. Bo to piosenka Wolnej Grupy Bukowina. Jutro mija 33. rocznica śmierci Wojtka Bellona, ale taką bardzo nieoczywistą piosenkę wybrałeś. No ale ona jest ważna, myślę, ponieważ te korzenie buskie dla Wojtka były niezwykle istotne i w wielu swoich piosenkach opisywał może nie samo Busko, ale Ponidzie, no to pojawiało się w co najmniej kilku piosenkach. Przypomniałem sobie nagrania, które powstawały z okazji 10. rocznicy śmierci Wojtka Bellona i tam ten sad się pojawiał. No a w najbliższą niedzielę, gdyby Państwo byli w okolicach... Ale nie w okolicach Buzka Zdroju, tylko w okolicach Krakowa, bo w Nowochódzkim Centrum Kultury w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00 koncert dla Wojtka Bellona. podczas którego pojawią się m.in. Tomek Wachnowski, Marcin Skrzypczak, Wołosatki, a także Lidia Jazgar i Ryszard Brączek z zespołem Galicja. Będzie też Adam Ziemianin, będzie też Ryszard Styła, Ryszard Pomorski. No tak, taki po prostu duży koncert. Kolejny zresztą i ty byłeś na tych, przypominamy, przywozisz te nagrania z Krakowa co roku. No tak. Za każdym razem coś się wydarzy. Z Nowochódzkiego Centrum Kultury. To w niedzielę o 18:00. Jeszcze Państwu o tym przypomnimy, a teraz przed nami kolejny odcinek serialu. Nazywam się Iwona Lorenz. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania płyty Opowieści o kobietach. Śpiewam na niej wraz z Grzegorzem Tomczakiem. Przeciwne przyciągania to jest piosenka, której ilustracją jest zdjęcie na okładce płyty. Na ławce siedzi ona i on na tej samej ławce, czyli są razem. Jednakowoż jakby tak nie patrzą na siebie. Ona patrzy w jedną stronę, on w drugą stronę, on nawet taki troszkę jest jakby trochę obrażony, taki jakiś jest, nie rozmawiają ze sobą. Na tej okładce. To są właśnie przeciwne przyciągania. Gdy klucz się nam zagubi, co zawsze pod donicą, gdy naszą miłość słowa jak najdokładniej spłycą. Gdy ławki nam zabraknie, by usiąść i pogadać, i kiedy deszcz nad nami zacznie padać. Ja pójdę w swoją stronę, ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Ileż jest sytuacji takich, gdzie on i ona są razem, ale są osobno. I ona idzie swoją drogą, on idzie swoją drogą. Nawet niekiedy rozchodzą się na wieki wieków, amen. A niekiedy są w sensie wspólnego mieszkania, wspólnego bycia, nawet łóżka wspólnego. Ale są osobno. Ty pójdziesz swoją drogą, ja pójdę swoją. I te przeciwne przyciągania odciągają ich od siebie. Nie wiadomo, bo to teraz nie można zdiagnozować co. Niech każdy sobie powie, co odciąga, co przyciąga. No, na Boga, każda kobieta, każdy mężczyzna, którzy żyją w stadle dwuosobowym, a niektórzy nawet i w czteroosobowym, w pięcioosobowym, niech sobie dopowiedzą, co jest przyczyną tych przeciwnych przyciągań. O tym jest ta piosenka. Pytać będzie, czemu nie zostaliśmy dłużej. A ludzie mówić będą, a wszyscy bogobojni, że my w tym rozchodzeniu nieprzystojni. Ja pójdę w swoją stronę, ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy nas nie dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Thank you. co jeszcze nam się stanie? Czy to już tak naprawdę na wieki wieków? Amen. Ja pójdę w swoją stronę. Ty pójdziesz w stronę swoją. Będziemy szli oboje, gdzie łzy nas nie dogonią. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Będziemy szli łąkami przez powojników zwoje. W przeciwnych przyciąganiach będziemy szli oboje. Nieodmiennie bardzo mi się podoba ta piosenka. No niestety zbliżamy się pomalutku już do końca serialu z opowieściami o kobietach. Ale im dłużej słucham tej płyty, tym większą mam ochotę zadzwonić do Grzegorza Tomczaka i zapytać, kiedy nagrywa następną. No właśnie dzisiaj dowiedziałem się z listu od Grzegorza, że szykuje się następna płyta. No proszę. O ile wydawca, o ile pieniądze. Okay. Ale jest co nagrać przynajmniej, więc czekamy i trzymamy kciuki oczywiście. No a zbliża się również nowa płyta Mirosława Czyżykiewicza. Tę piosenkę, której posłuchamy za chwilę, już mogą państwo znać, bo nadawaliśmy ją w audycji Gitarą i Piórem, ale teraz odtworzymy ją z oficjalnego singla, który tę płytę zapowiada. Przypomnijmy, tekst do piosenki napisał Robert Kasprzycki, a muzykę do tego tekstu skomponował Witold Cisło, który zagrał bardzo ładnie tutaj na gitarze barytonowej. No, śpiewa oczywiście Mirosław Czyżykiewicz. Znów śniłaś się mi. Zimowy był świt. Do szkoły czas iść. Tak mówiłaś i gdzieś tam pachniało śniadaniem. Szeptałaś mi w kark, synku, wstań. Gdy przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat, słyszę. No taka piosenka. Myślę, że może się przydać jeszcze 26 maja na przykład. Coś, a, na Dzień Matki, tak? No, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, kojarzę, jeszcze kojarzę, dobrze. 7 czerwca we Wrocławiu Mirek Czyżykiewicz i Witold Cisło w duecie wystąpią. To tak trochę jeszcze do czerwca jest czasu, ale już mogą państwo szukać tych informacji. No, a my teraz wracamy do opowieści Jana Kondraka o najnowszej płycie z tajemniczym jajem na okładce, płyta Lubelskiej Federacji Bardów pod tytułem Bardziej. Matka mówi, mówi za pieniądze, matka mówi. Ojciec mówi, mówi za pieniądze, ojciec mówi. Siostra mówi, mówi za pieniądze, siostra mówi. Córka mówi, mówi za pieniądze. Za siebie. Świat jest popsuty, zakłada buty. Świat jest popsuty, zakłada buty. Matka prosi tylko o pieniądze, ojciec prosi tylko o pieniądze, siostra prosi tylko o pieniądze, córka prosi tylko o pieniądze, papież prosi, mówi, że nie tylko. Jezus prosi. Każdy prosi, prosi o pieniądze, pieniądz prosi, pieniądz się nie prosi. Świat jest i jest, zakładam dres. Świat jest i jest, zakładam dres. Świat jest popsuty, zakładam buty. Świat jest popsuty, zakładam buty. Żyćka w kargatki. Biorę słuchawki, żyćka w kargawki, biorę słuchawki. Matka daje wszystko za pieniądze, matka daje. Ojciec daje wszystko za pieniądze, ojciec daje. Siostra daje wszystko za pieniądze, siostra daje. Córka daje wszystko za pieniądze, córka daje. Papież daje, mówi, że nie wszystko, papież daje. Jezus daje, Jezus daje. Każdy daje wszystko za pieniądze, każdy daje. Pieniądz daje, pieniądz daje, ma za siebie wszystko. Zakładam buty. Świat jest i jest, zakładam dres. Żyćka w kargatki, biorę słuchawki. Nic już nie czekam, dzięki, uciekam. No jednym z walorów tej pracy zespołowej jest to, że ta sama piosenka wykonywana na recitalu indywidualnym autora, zaśpiewana wspólnie w ramach federacji, brzmi zupełnie inaczej. Tak, brzmi zupełnie inaczej i mogę ci powiedzieć z całą pewnością, że gdy chodzi o moje piosenki, są znacznie lepiej przyjmowane, kiedy są wykonywane z federacją, choć będę sam śpiewał, ale jak oni mi akompaniują, niż wtedy, kiedy akompaniuje inny zespół, albo gdy sam gram te piosenki. Znacznie intensywniejszy jest odbiór i prawdę mówiąc nie wiem, na czym to polega, bo są sytuacje, kiedy powinienem być lepiej odbierany solo, bo jest na przykład 12 osób na sali, a jednak nie, jednak ta siła rażenia federacji, to chórkowanie takie, to wsparcie emocjonalne, które tych ludzi, którzy stoją koło ciebie, jest tak silne, że coś podprogowo tutaj działa. Nie wiem, co trudno mi powiedzieć, ale jakieś fale się wydzielają, jakieś siły działają, które powodują, że odbiór jest lepszy, kiedy śpiewamy razem, kiedy gramy razem. Powiedziałeś o dziewczynach, powiedziałeś o Marku, no to przejdźmy do dalszej części listy obecności. Lista obecności, Piotr Selim. No, ma tutaj dużo piosenek umieszczonych. Do teledysku wybraliśmy piosenkę pod tytułem Kobiety mojego życia. Jest to muzyczny pomysł, pewien muzyczny pomysł bardzo taki ciekawy. Mianowicie jest tam połączenie tropów zwykłej polki, ale zaaranżowanej tak, jakby to grała bałkańska orkiestra z takim szwungiem, z takim zadziorem. I jednocześnie wyczuwa się tam odrobinę sefardyjskiego, żydowskiego takiego, gdzieś tam z Półwyspu Iberyjskiego, takiego nalotu jakby pochodzenia. Daje to dość niezwykłą porcję energii, ten utwór. To coś takiego jak ten jugosłowiański numer, który Maleńczuk śpiewa, nie mogę leżeć i nie mogę spać, jest ostatni dzień, ostatnia noc w więzieniu. Coś takiego tam się dzieje w tym utworze i to jest taki jego prywatny pomysł na ciekawy utwór. Natomiast o tekście nie bardzo mogę się wypowiadać, ponieważ jest surrealistyczny i o tym tekście można powiedzieć wszystko. Można też nic nie powiedzieć. Zobaczymy, jak teledysk wypełni treściowo tę piosenkę. W każdym razie nazywa się to Kobiety mojego życia. Jakby tytuł sugeruje wszystko, co się w tym tekście dzieje, a światy się po prostu przewalają. Wszystko ze wszystkim się kojarzy. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Duży natłok. Uważam, że to jest bardzo ciekawy po prostu taki muzyczny kąsek na tej płycie. Krótki, trzyminutowy i na ogół jak gramy to na koncertach spotyka się to z bardzo dużym aplauzem. Kobiety mojego życia opływały najdalsze wyspy, przynosiły zioła, a ich kwiaty rozkwitały wyłącznie nocą. Kobiety mojego życia pląsały kołysząc biodrami nad moim nieco zamglonym rajskim wizerunkiem. A pamięć moja przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. Pamięć moja przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. Kobiety mojego życia zbijały krew ze skrzydeł słynnie upadłych aniołów i otwarte na brzask wybiegały do dnia. Kobiety mojego życia przesuwały paciorki na przegubach burz. Na przegubach burz godziny ciemniały w sekundzie przejrzystej jak ta. A pamięć moja przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. A pamięć moja przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. Przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. A pamięć moja przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik-tak, tik-tak, to my. Tik-tak, tik-tak, to my. Tak, tak, to my. Jest jeszcze jedna bardzo charakterystyczna piosenka na tej płycie. Ja tak ogólnie powiedziałem o dziewczynach śpiewających, ale jest jedna piosenka, która ze szczególną szczególnością, jakby jeden powiedział, oddziaływuje na ludzi. Mianowicie ten krążek zawiera chyba pierwsze w historii polskiej piosenki wyznanie miłosne świadczone przez dziewczynę w kierunku mężczyzny. Czyli po prostu, że ona zaczyna jako pierwsza, mówiąc językiem rejsu. Tego rodzaju odwagi jeszcze nikt nie zastosował. Mamy wyznania typu kocham cię, o kochanie moje, ale to już jest sytuacja po wielokrotnym skonsumowaniu związku. To jest sytuacja nad ranem, kiedy ona do niego mówi na kontakt. Natomiast tutaj Kasia śpiewa piosenkę, gdzie on nie wie, że jest kochany, a ona zbiera w sobie odwagę i w końcu znajduje sposób wypowiedzenia tej miłości taki, że to robi wrażenie. I mogę powiedzieć tak, że ta piosenka na koncertach jest nagradzana dwukrotnie większymi brawami niż jakakolwiek inna. Nie wiem, być może dlatego, a być może ludziom takich wyznań uczynionych publicznie nigdy dość, nie wiem. W każdym razie jest to piosenka dość szczególna i dość szczególnie traktowana przez widownię. No to kto nam został? Jan Kondrak? Jan Kondrak nam został. Ja sobie wybrałem piosenki i ja ten repertuar chyba miałem jako pierwszy zgromadzony i wiedziałem, że to muszą być te piosenki. Były próby wyrzucenia jednej z tych piosenek, nie spotkały się z moim stanowczym odporem i wszystko, co chciałem, przeprowadziłem przez tę płytę. Wymyśliłem sobie bohatera moich piosenek. Jest to pierwszy z brzegu obywatel Polski. Nazywa się Kowalski. Właściwie nie ma imienia. On jest Kowalski, po angielsku Smith. I on tam się daje portretować mnie. On w różnych ujęciach występuje. Badamy na przykład Kowalskiego jako takiego, czyli zbiór jego zachowań w kontekście kulturowym, na przykład stosunek Kowalskiego do Biblii, do Księgi Genezis, do raju rozpatrujemy. Staramy się rozpatrywać Kowalskiego jako osobnika, który zdobywa wykształcenie, albo jego stosunek do pieniądza. Okazuje się, że on woli znaleźć niż zarobić, prawda? Że ten sam pieniądz znaleziony cieszy go 10 razy bardziej. Analizujemy po prostu krok po kroku zachowania Kowalskiego, jego stosunek do ludzi z innych krajów na przykład. Dość wnikliwie jest przeanalizowany ten Kowalski. Przeciętny Kowalski lepiej niż w raju, lepiej potrafi się ubierać. Przyznaje, że ma za co żyć, lecz twierdzi, że tu nie ma za co umierać. Przeciętny Kowalski wszystko, co trzeba, weźmie i sobie kupi, ale wierzy tylko w to, co obiecane, bo kupić to sobie może każdy głupi. Przeciętny Kowalski on był wykonał wyższe wykształcenie, bezpodstawowego co prawda, lecz tym bardziej w cenie. Przeciętny Kowalski on woli znaleźć, on woli znaleźć niż zarobić, woli skołować niż zarobić i to go właśnie zdobi. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest, i cudowny. Zaprawdę nieprzeciętny jest przeciętny Kowalski i cudowny jest. Innym razem zajmuje się religijnością typowego Kowalskiego. I okazuje się, że Kowalski jest wyznawcą w ramach jednej religii, co najmniej dwóch religii. Pobieżna analiza daje takie wyniki po prostu. Dane wprowadzone na wylocie z tej maszyny mojej dają wyniki, tego się nie da podważyć. Po prostu ja tam przedstawiam takie dowody, że nikt mi nie zafika po prostu. Znalazłem dowody na podwójną religijność. To ja nie wiem, czy to się ma do podwójnej moralności i jak. tym się nie zająłem jeszcze. Natomiast z całą pewnością jest Kowalski schizofreniczny religijnie. Wyręcza go w mówieniu. Natomiast Bóg wie tak mało o Kowalskim, więc Kowalski się spowiada. Przeciętny Kowalski ma jednego Boga, tego co wszyscy jak wszyscy. Ale na wszelki wypadek ma drugiego i już tylko swojego. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Ma papieża swego i anioła swego jak bum bum. Zająłem się też Kowalskim, który dobrze sobie żyje w piosence i on się dziwi. Zajmujemy się Kowalskim, który generalnie żyje dla siebie, pracuje dla siebie. Cały swój urobek i zarobek oddaje urzędowi skarbowemu, państwu swojemu. I on, kurczę, jest z tego zadowolony generalnie, jakoś mu się tam żyje. I w pewnym momencie życia łapie się na tym, że coś poszło nie tak. Że coś poszło nie tak, że to nie wystarcza tylko jeść, spać, chodzić do pracy i wyprowadzać psa i unikać rozmów z sąsiadami na poważny temat. Że to nie jest droga do spokoju, że to jest raczej droga bardzo szybka do niepokoju i że za chwilę go złapią za pysk, obskoczą go wydarzenia i będzie się dziwił i będzie strasznie płakał, że kiedy, jak to mówił Dylan, kiedy ignorowałeś, kiedy inni się zbierali na początku piosenki o toczącym się, o staczającym się kamieniu. Dylan coś takiego napisał 65 lat temu. Dziwiłeś się, śmiałeś się z tych, którzy się zbierali. Mój Kowalski też, on się nie śmieje, on chyłkiem przemykał płotkami, ale potem cały czas obcuje z jakimś odbiornikiem, cały czas słucha wiadomości, ogląda wiadomości, ale z nikim nie rozmawia. I jego bogiem jest stół i to na tym stole właściwie i ten odbiornik. No i takiego mam też Kowalskiego. I tak nabożnie sunie do stołu, tak wielce wkraja sam lub po stołu. I serwis łyka, on z odbiornika. Nic się nie skrzywi, nic się nie krzywi. Serwis łyka, on z odbiornika. Nic się nie krzywi, nic się nie krzywi. I on się kurtka, i on się dziwi. I on się kurtka, i on się dziwi. I on się kurtka, i on się dziwi. I on się kurtka, i on się napisałem też jeszcze jedną piosenkę szczególną i ona kończy ten krążek, mianowicie wszyscy tę piosenkę śpiewamy. Doprowadziłem do tego, że wszyscy śpiewamy po jednej linijce w każdej zwrotce i uważam, że to jest dobry efekt. Mianowicie jest tam pewien, w piosence pod tytułem Uciekam, opowiadam się po stronie tych, którzy uważają, że pieniądz jako zjawisko, to może być również bitcoin, pełni zbyt dużą rolę w naszym życiu. To oczywiście strasznie banalne stwierdzenie, ale to nas dopadło po prostu. Amerykanie już dawno to przechorowali i ponazywali, a my musimy to nazwać z całą stanowczością. Ja to wszystko w tej piosence nazwałem mocniej niż robił ktokolwiek wcześniej, ponieważ użyłem, postanowiłem pod pręgierzem podejrzenia, że wszystko jest za pieniądze, również całą swoją rodzinę. Matkę, ojca, żonę, córkę. Postawiłem też papieża pod pręgierzem, Jezusa i jeszcze parę innych zjawisk z życia społecznego. Zrobiłem to w sposób chyba, który nie obraża nikogo. Natomiast tak zrobiłem. Nie mówię tutaj mamusia, tylko mówię matka. Mówię bardzo twardo. I cały zespół to śpiewa, natomiast nie znajduje rady na to. Jest to piosenka człowieka w rozpaczy, który nie potrafi rozwiązania intelektualnego na to wszystko znaleźć. Na to, że pośrednik, bo pieniądz powinien być pośrednikiem, że pośrednik nas zdominował. Że pośrednik jest ważniejszy od celu, w drodze do którego miał pośredniczyć. Nagle coś, co miało być pośrednikiem pomiędzy nami a osiąganymi celami, stało się celem samym w sobie, czyli pieniądz. I to jest nieznośna perspektywa, gdy się ją przyjmie jako pewnik i jako prawdę. I w tym momencie trzeba coś z tym zrobić. Mój bohater nie wie, co zrobić. Zakłada dresy, po prostu idzie pobiegać, ale przecież to nie jest rozwiązanie. To jest najzwyczajniej w świecie eskapizm, czyli ucieczka. Matka mówi, mówi za pieniądze, matka mówi. Ojciec mówi, mówi za pieniądze, ojciec mówi. Siostra mówi, mówi za pieniądze, siostra mówi. Córka mówi, mówi za pieniądze, córka mówi. Papież mówi, mówi, że nie mówi, papież mówi. Jezus mówi, Jezus mówi. Każdy mówi, mówi za pieniądze, każdy mówi. Pieniądz mówi, pieniądz mówi, mówi sam za siebie. Świat jest popsuty, zakłada buty. Świat jest popsuty, zakłada buty. Matka prosi tylko o pieniądze, ojciec prosi tylko o pieniądze, siostra prosi tylko o pieniądze, córka prosi tylko o pieniądze, papież prosi, mówi, że nie tylko. Jezus prosi. Każdy prosi, prosi o pieniądze. Pieniądz prosi, pieniądz się nie prosi. Świat jest, jest, zakładam dres. Świat jest, jest, zakładam dres. Świat jest popsuty, zakładam buty. Świat jest popsuty, zakładam buty. Życzka w kargach. Ojciec daje wszystko za pieniądze, ojciec daje. Siostra daje wszystko za pieniądze, siostra daje. Córka daje wszystko za pieniądze, córka daje. Papież daje, mówi, że nie wszystko, papież daje. Jezus daje, Jezus daje. Każdy daje wszystko za pieniądze, każdy daje. Pieniądz daje, pieniądz daje, ma za siebie wszystko. Świat jest popsuty, zakłada buty. Świat jest i jest, zakłada dres. Federacja bardziej. Tak, to ostatnia piosenka Uciekam. No i w kolejce czeka nowa płyta Marka Andrzejewskiego, także robimy miejsce. Przed nami nowa płyta, to jest płyta z tego roku. Urzekła mnie nazwa zespołu, Strefa Niskich Ciśnień. No i proszę posłuchać utworu numer 2 na tej płycie. Wentylatory. na procesorze. W zasilaczu. Na karcie graficznej. Na mostku północnym płyty głównej. I kto mówił, że informatyka jest niepolityczna? Wentylatory. 6 i więcej. Gorąc. A może w czarnej obudowie jest suchy las tropikalny? Z sukulentami rezystorów, tranzystorowymi kserofitami, okazałymi pniami kondensatorów. Coraz mocniej wiruje powietrze po obu stronach równika dzielącego komputer na dwie strefy, rzeczywistą i wirtualną. Burzowe chmury na szczęście zamknięte są w metalowej klatce zasilacza. Cisza! Nie, to nie las. Przecież tyle tu portów. I nie ma w tym nic wstrząsającego, że piękny statek płynie dalej do interfejsu przeznaczenia. Informatyka i poezja. Przywodzi mi to na myśl trochę na kapelę Mental Boyda Mental z Szafy, jeśli państwo pamiętają. Utwór nosił tytuł Wentylatory i o zespole Strefa Niskich Ciśnień. Mam nadzieję, że jeszcze państwu powiem więcej. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Na mojej półce z wierszami powinny przeważać białe grzbiety tomików, ale czas sprawił, że niektóre zaczęły się lekko złocić. Tak jak ten wydawnictwa Kalambur z 1986 z serii Poeta Pieśniarz. Format niepozorny. 10,5 na 14,5 gruby zaledwie na centymetr. Cena pozornie zawrotna, bo na stare pieniądze. 140 zł. Autor Wojciech Belon. Tytuł Niechaj zabrzmi Bukowina. Liczę teraz lata nieobecności Wojtka wśród nas, tej dosłownej nieobecności. Jutro to będzie ich 33, co brzmi jak próba mikrofonu. Otwieram tomik na stronie 92. tej z tekstem Wojtka zatytułowanym o wierszach. Niechaj zabrzmi. Na mojej grządce przed domem rośnie mak i łopian i złocą się mlecze i wiersze. A kiedy dojrzeją mlecze, ulatują w niebo, a z nimi wiersze lecą jak ptaki. Bo moje wiersze są jakieś dziwne, czasem się złocą, czasem czerwienią, z ziemi wyrosły i pachną ziemią i zachwycają się jesienią, porą rudych lasów. Na mojej grządce przed domem spokojnie, cicho i swoją księżyc zasiewa blask pachnący. A pachnie on dymem i nocą, burzy pomrukiem i mymi wierszami. Spotkał je, widać, gdzieś w niebie. Bo moje wiersze są jakieś dziwne, czasem się złocą, czasem czerwienią, z ziemi wyrosły i pachną ziemią i zachwycają się jesienią, porą rudych lasów. Wojtek Belon z archiwum Pawła Szeromskiego. Na wagę złota takie nagranie. Ja przypominam Państwu raz jeszcze, że koncert dla Wojtka Belona w najbliższą niedzielę, 6 maja w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Początek o 18. Dziękujemy. Do usłyszenia. Gdzie podział się tamten deszcz? Pada inny deszcz, pada już od lat, lecz trawy nie ma i nie ma już drzew. A ten, który stał patrząc jak tęcza śni, nie zobaczy już nic, nie zapyta. Gdzie podział się tamten deszcz? Kiedy wieje wiatr, niebem wstrząsa dreszcz, liście tańczą w tak pieśni starej jak świat. Kiedy wieje wiatr, kiedy wieje wiatr, gdzie podział się tamten wiatr? Wie inny wiatr, wie już od lat, lecz trawy nie ma. Patrząc jak ziemia drży, nie zobaczy już nic, nie zapyta. Gdzie podział się tamten wiatr? Gdzie podział się tamten deszcz? Autopromocja. Zdobywcy wirtualnych gęśli 2016 wskrzeszają klimat przedwojennej rewii i kabaretu. Wybierają to, co najlepsze w dorobku sceny i ekranu międzywojennego dwudziestolecia. W Trójce zagrali muzykę ze swoich obu płyt. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc. Tańcz mój złoty, umówmy się na dziś. Zapraszamy na retransmisję koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. 3 maja, tuż po 18. Autopromocja.